Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 6 ο Δεκέμβριος, ιστορική μέρα. Επόμενη μέρα των εκλογών με αποτελέσματα στο Κινάλ. Επόμενη μέρα της επίσκεψης, επόμενες μέρες της επίσκεψης του Πάπα στην Ελλάδα με αρκετά μηνύματα και επόμενες μέρες τραμπουκισμών στα θέατρα για χάρη για τα μάτια τα όμορφα τα τσακίρικα του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Τι να πρώτο συζητήσεις και τι να πρώτο βάλεις σε σειρά. Ξεκινώ με αυτό εδώ που αποτελεί ένα βασικό ερώτημα, γιατί ρε παιδιά, γιατί του το κάνατε αυτό το πράγμα του Ανδρέα του Λοβέρδου με το όνομα και τον κατατάξατε τρίτο. Was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. Ούτε one, ούτε two. Three. Τρία γράφει η θέση που κατέλαβε ο Ανδρέας Λοβέρδος με το όνομα. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε η εκπομπή να δηλώνει δικαιωμένη. Κοιτούσα πίσω τις εκπομπές τις αρχιακές. Έχω κάνει δύο με το πρόσωπο του Ανδρέα Λοβέρδου στο cover της εκπομπής, για χάρη του δηλαδή αφιερωμένες. Η μία ήταν 17 Ιουνίου, η άλλη ήταν 21 Σεπτεμβρίου. Και αυτή μάλλον θα είναι και η τελευταία με την οποία θα, πώς να το πω έτσι, θα έχει ένα κύριο ρόλο, ένα κεντρικό ρόλο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Γιατί νομίζω ότι τελειώσαμε. Τι να πω, ή ελπίζω ότι τελειώσαμε οριστικά. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Όπως σας είπα, είναι αρχή εβδομάδας, Δευτέρα, 6 ο Δεκέμβριος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και θα έχω ήδη μπει στον πειρασμό να ξεκινήσω από τα των εκλογών. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα, η ειδησιογραφία, αλλά το βάρος της ημέρας, το βάρος της ημέρας επιβάλλει να ξεκινήσω από 13 χρόνια πίσω. Συνειδητοποιείτε ότι έχουν περάσει 13 χρόνια από την 6η Δεκεμβρίου του 2008. Είναι πάρα πολλά χρόνια να κοιτάς προς τα πίσω και λες πώς άραγε περάσανε, τι καταφέραμε, τι κάναμε, που μας έβγαλε εκείνη η οργή, εκείνη η αμφισβήτηση, εκείνη η εξέγερση. Αυτή τη λέξη είχε χρησιμοποιήσει, τη θυμάμαι ακόμα, εκείνη τη συνέντευξη με τον Μανώλη τον Γλέζο στο TV Excess που κάναμε τότε. Ναι, είχε πει αυτό εδώ που ζήσαμε ήταν αρχές του 19. Αυτό εδώ που ζήσαμε ήταν εξέγερση. Αυτό που γίνεται, που είναι τα παιδιά έξω στον δρόμο για τον 15χρονο, τον συμμαθητή τους, τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, ήταν εξέγερση, είχε τα χαρακτηριστικά εκείνα. Με την έναρξη της κρίσης που είχε αρχίσει ήδη να κάνει, είχαν ήδη καταρρεύσει οι τράπεζες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σιγά σιγά μας ερχόταν εδώ, και η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου έβγαλε πολύ περισσότερα πράγματα από την αντίδραση κατά της αστυνομικής βίας. Ήταν η αρχή μιας σειράς αντιδράσεων του κόσμου, κοινωνικών αντιδράσεων. Το 2008 έφερε το 2010 και το 2011 και το 2012 των μνημονίων, Πού είσαι Γιώργο Παπανδρέου που διεκδικείς ξανά, θα είναι στο δεύτερο γύρο Γιώργος Παπανδρέου. Είδατε πως μπλέκουν έτσι όμορφα και γλυκά όλα. Δεν ξέρω που μας έβγαλε, έφερε το 15, έφερε το ΣΥΡΙΖΑ ίσως, εκείνη η εξέγερση ή εκείνες οι εξεγέρσεις, ενδεχομένως ναι. Και μετά ήρθαν οι απογοητεύσεις και μετά ήρθαν και άλλα μνημόνια και μετά ήρθαν και άλλα και άλλα και άλλα. Και τώρα οι μεγαλύτερες εξεγέρσεις που ζούμε είναι των αντιεμβολιαστών, άντε και λίγο από το μακεδονικό που ζήσαμε το 2018. Θα μου πεις τώρα μέσα σε 3 λεπτά μπορείς να προσπαθείς να βάλεις 13 χρόνια εξεγέρσεων και ίσως όχι πάντα με το πιο αντικειμενικό πρίσμα. Το ομολογώ και το παραδέχομαι. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική όχι μόνο για τη δολοφονία ενός παιδιού, κυρίως για τη δολοφονία ενός παιδιού, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική γιατί θυμίζει σε αυτόν εδώ το λαό ότι όταν βρεθούν δυστυχώς οι αρνητικές αφορμές, έτσι γράφεται η ιστορία δυστυχώς. Είναι εκεί, παίρνει τα πράγματα στα χέρια του, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και βάζουν καινούργιους όρους και καινούργιες προϋποθέσεις στο πώς θα γραφτεί από εκεί και πέρα η ιστορία. Όχι πάντα με επιτυχία, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά με ορμή, και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου σήμερα, εννοείται ότι είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, και όχι σε μια έτσι λογική επαιτίου, στήρας κλπ. Δεν έχει καθόλου τέτοια χαρακτηριστικά νομίζω αυτό. 4.000 αστυνομικοί λέει στην Αθήνα να μας φυλάνε, μην τυχόν και καεί κανένα σκάδος και πέσει καμιά μολότοφ. Μάλιστα. Η μνήμη που λέτε και που έχει απασχολήσει πολύ αυτή την εκπομπή εδώ, η μνήμη είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία για να πας μπροστά, για να καταγράψεις, για να γράψεις μάλλον, να καταγράψεις την μέχρι τώρα ιστορία και να γράψεις τη δική σου ιστορία. Πάμε παρακάτω. Well, I've been sitting down to think. I haven't had a drop to drink. I still think I know what's going down. Well, you can turn me off and on like a project you've been working on. But now I'm gonna move right into town. Well, I know that I scare you. You're right to be scared. Χρόνια πολλά φυσικά σε Νίκους, Νίκες, Νικολέτες, Νίκος Ανδρουλάκης, μάλλον ο πιο πολύ εορτάζουν σήμερα από όλους τους υπόλοιπους Νίκους. Η διαφορά ήταν εντυπωσιακή και έχει μερικά χαρακτηριστικά που ίσως καθορίζουν και τα πράγματα για την τελική έκβαση στο κίνημα αλλαγής. Γιατί μάλλον δεν αλλάζει αυτό το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα. Είναι σχεδόν 10 μονάδες από τον Γιώργο Παπανδρέου και μεγάλο χαμένο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Εμένα ξέρετε με απασχολεί, με προβληματίζει, κοιτώντας λίγο απ' έξω την μάχη αυτή, με προβληματίζει πρώτα απ' όλα το θέμα Λοβέρδος. Σας ομολογώ ότι γενικώς εκεί είναι στραμμένο το ενδιαφέρον μου. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι θα μπορούσα σήμερα να δηλώσω δικαιωμένος, να κάνω και εγώ να ευλογήσω τα γένια μου λίγο. Σας έχω πει εδώ και πώς από τον Ιούνιο είναι 6 μήνες που λέω ότι η αυτοσυντήρηση αυτών των ανθρώπων, αυτού του πολιτικού χώρου του ΠΑΣΟΚ, δεν θα επιτρέψει σε έναν ακροδεξιό, σε έναν υπερπατριώτη, τι να σας πω τώρα, βάλτε σε έναν άνθρωπο επικίνδυνο, σε έναν επικίνδυνο πραγματικά άνθρωπο, ότι δεν θα επέτρεπε ούτε καν να διεκδικήσει στο δεύτερο γύρο την αρχηγία. Και με αυτή την άποψη, με αυτή την έννοια, ακούστε τις εκπομπές πιο πίσω και θα δείτε ότι δικαιώθηκα. Όχι να τα ευλογούμε τα γένια μας. Μόνο που ξέρετε τι γίνεται, με προβληματίζει το γεγονός του πως δεν δικαιώθηκαν για παράδειγμα οι δημοσκοπήσεις. Τις θυμάστε τις δημοσκοπήσεις? Πως είναι δυνατόν, βρε παιδί μου, να έχεις πέσει τόσο έξω? Τόσο έξω πια. Διότι εγώ θυμάμαι κάτι 35 να δίνουν στον Λοβέρδο. Άντε από 29 και πάνω ήταν. Και τελικά η ψυχοσύνθεση του μέσου Πασόκου δεν ανεχότανε από ό,τι φάνηκε τέτοια παιχνιδάκια εις βάρος τους. Η ψυχοσύνθεση του μέσου Πασόκου έλεγε ότι του έλειψαν μερικές ερωτήσεις από το debate. «Βρε Ανδρέα μου, με εκείνη την Οβάρτης τι γίνεται που λέει ο εισαγγελέας κάτι για 200 χιλιάρικα. Βρε παιδάκι μου, με εκείνες τις οροθετικές που τις διαπόμπευες. Βρε παιδάκι μου, με εκείνα τα ψέματα που μας είπες ότι τα νοσοκομεία που τα έκλεινες όλη την Ελλάδα, εσύ ήσουν τώρα ήρθες στην Ιεράπετρα ας πούμε να πεις ότι δεν έκλεισε κανένα νοσοκομείο επί των ημερών μου και ότι εγώ ήμουν αυτός που τα προστάτεψα και έκανες το άσπρο μαύρο. Βρε πουλάκι μου, για εκείνα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Ανδρέα Λοβέρδο έχεις τόσο πολύ πλούσιο υλικό, τόσο πλούσιο υλικό. Ευτυχώς, και σας το λέω, άσε τώρα το ποιος δικαιώθηκε και το ποιος, βάλτε και αυτό στην άκρη. Ευτυχώς που τουλάχιστον ο χώρος αυτός έχει ένα βασικό αίσθημα αυτοσυντήρησης και έστειλε οριστικά, βάλτε ένα ερωτηματικό, δεν ξέρεις πότε τι σου προκύπτει και από πού σου ξαναεμφανίζεται μπροστά, αλλά μάλλον μετά από το χθεσινό αποτέλεσμα, μάλλον θα τον κλείσει στο χρονοντούλα από της ιστορίας τον Ανδρέα τον Λοβέρδο μαζί με όλους τους υπόλοιπους σκελετούς που έχει εκεί μέσα. Και το ΠΑΣΟΚ και η ιστορία. Καλά, για τα λεφτά, για το αν θα έρθουν ποτέ τα λεφτά πίσω που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ στη χώρα, στις τράπεζες, θα είναι μια άλλη καλή ερώτηση, αλλά αυτή δεν αφορά μόνο το Λοβέρδο, για να είμαι δίκαιος. Σε κάθε περίπτωση πάντως το αποτέλεσμα το χθεσινό ως προς την τρίτη θέση νομίζω ότι είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά θετικό. Και έτσι έχουμε Ανδρουλάκη και Παπανδρέου στον δεύτερο γύρο. Με μία αίσθηση υπεροχής, ξεκάθαρης του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκείνο που σας έλεγα του άχρωμου άος μου από το debate, του ξύλινου λόγου που παρόλο που είναι νέος άνθρωπος, ρε παιδί μου, ένα καινούριο πράγμα δεν ακούσαμε έτσι από το στόμα του. Και μία σαφή απάντηση για θέματα όπως για παράδειγμα η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως για παράδειγμα το που βλέπει ένα ενδεχόμενο διεργασιών και συνεργασιών για την επόμενη μέρα. Σε όλα ήταν τόσο φλού όσο ακριβώς ίσως θέλουν και οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ. Και τελικά τους έπεισε. Με κυριότερο λέει όχημα το νέο της ηλικίας του και το άφθαρτο σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό της πολιτικής του παρουσίας και την αποφυγή πολύ μεγάλων εντάσεων και πολύ μεγάλων συγκρούσεων και έτσι διαφωνιών στο πολιτικό σκηνικό. Καθίστε να δούμε και παρακάτω. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει τα αποτελέσματα, αν έχω τη χαρά να σας τα λέω εγώ. Είμαστε γύρω στο 37-36-90 κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γύρω στο 27-80 δηλαδή, κοντά στο 28 ο Γιώργος Παπανδρέου και λίγο τσίμπησε το 26 ο Ανδρέας Λοβέρδος εκεί πάνω κάτω. 9 μονάδες η διαφορά, δεν είναι και λίγο, μεταξύ του Ανδρουλάκη και του Γιώργου Παπανδρέου. Και αυτό ενδεχομένως καθορίζει και τα πράγματα στην επόμενη φάση. Βεβαίως και εκεί θα παίξει ρόλο το τι θα κάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Διότι εχθές κάποιοι έλεγαν ότι με τη δήλωση που θα κάνει το βράδυ θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα υποστηρίξει έναν εκ των άλλων δύο υποψήφιων. Αμ δε, διότι εδώ πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, στη βάση της συναλλαγής είναι το να καταφέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος να μην πάει φυλακή. Γιατί όλα έχουν μαζευτεί, αρκετά πράγματα και με την Οβάρτης. Βεβαίως υπάρχει μια απόφαση του εισαγγελέα την προηγούμενη εβδομάδα που μάλλον τον αφήνει εκτός στο απειρόβλητο, ξέρετε πως δουλεύει τώρα το σύστημα, αλλά το σύστημα έχει μπόλικα πράγματα για τον Ανδρέα Λοβέρδο σε ό,τι αφορά και η δικαιοσύνη έχει μπόλικα πράγματα. Επομένως μια συναλλαγή καλή με τον επόμενο πρόεδρο, με τον υποψήφιο που θα στηρίξει ο Ανδρέας Λοβέρδος, θα ήταν ποιος θα του εξασφαλίσει έναν ανέφελο βίο για το υπόλοιπο του πολιτικού του βίου, όποιος είναι αυτός, και μια έτσι προστασία ενδεχομένως από την διαδικασία που έρχεται σε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης και σε σχέση με ό,τι άλλο έχει να βγει εκεί, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχω μια υποψία ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα ήταν πιο καλός συνομιλητής σε μια τέτοια κουβέντα με τον Ανδρέα Λοβέρδο, και άρα μην εκπλαγείτε να τον δείτε να στηρίζει τον Γιώργο, έστω και έμεσα. If I told you once, I told you twice, I was held in the grip of incurable vice. Βέβαια θα μου πεις, όταν βλέπεις ποιος έχει τον αέρα του νικητή που τον έχει ξεκάθαρα ο Ανδρουλάκης, ενδεχομένως να σε βολεύει περισσότερο να πας με τα νερά, αυτό που δείχνει το ρεύμα που λένε, να πας με το ρεύμα και να κερδίσεις εκεί, να υπολογίζεις σε μια βοήθεια για την επόμενη μέρα. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη έχουν μέλλον. Πολύ σωστά το έθεσε, διότι ο ίδιος δεν ξέρουμε αν έχει μέλλον. Told you twice, I told you 2,000 times, my dear, never to fall in love with the man who's broken beyond all repair. I knew from the very start you'd end up right here. So queer. Now you've left me with naught but a suicide note and the lock of your hair. If I mentioned it once, I mentioned it twice. I was bound in the throes of an earthly device. Radiance bloomed as I lay you to rest. Shadows of moonbeam lighting your breast. Θέλετε να πάμε λίγο πίσω να δούμε τις δημοσκοπήσεις? Έχει σημασία το τι έδιναν οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ήταν τον Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, πριν από μερικές μερούλες, 26 Νοεμβρίου του 2021. Λοβέρδος 34%, Ανδρουλάκης 25%, Παπανδρέου 23%. Και τελικά το πράγμα ήρθε εντελώς τούμπα. Αυτή ήταν από την Pulse για τον Sky. Η Mark για το πρώτο θέμα στις 22.11 έλεγε Λοβέρδος 33,6 πρώτος. Η Μέτρων Ανάλυσης για το Βήμα στις 14 Νοεμβρίου έλεγε Λοβέρδος πρώτος, επίσης με 26% το ποσοστό το πέτυχε. Εκεί πήρε 26%, μόνο που οι άλλοι πήραν πολύ παραπάνω, ενώ η Μέτρων Ανάλυσης τον έφερνε πρώτο. Τέτοια αποτυχία, βρε παιδιά, εσείς οι δημοσκόποι, τέτοιο λάθος στους υπολογισμούς σας και στα με τι με τα μερομήνια τους βγάζαμε τους υπολογισμούς για το πως θα βγει ο Ανδρέας Λοβέρδος πρώτος. If I told you thrice, I told you 3,000 times, my dear, never to fall in love with the man who draw you into his lair. Αυτοί εντωμεταξύ είναι που δίνουν μόνιμα το Μητσοτάκη 10 μονάδες πάνω από τον Τσίπρα. Εκεί μπορεί να μην έχουν και λάθος βεβαίως, αλλά γενικώς το πώς δουλεύει το σύστημα και το πόσο πολύ προευλήθη ο κύριος Λοβέρδος από τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Το πόσο προνομιακή ήταν η θέση που κατήχε στον δημόσιο λόγο, το πόσο νωρίς ξεκίνησε αυτή την εκστρατεία, θυμάστε, από τον Ιούνιο ακόμα ήταν εκείνο το σποτάκι, το πρώτο 16 Ιουνίου που σας το είχα φέρει και εγώ εδώ, εκείνο καλέ που φώναζε στους συνταξιούχους, που έλεγε «Δα, νικήσουμε το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ, το χρώμα μας είναι το πράσινο», θυμάστε που τα φώναζε έτσι για να ακούνε οι συνταξιούχοι. Και βεβαίως την όλη υπόλοιπη διαδικασία που είδαμε όλοι. Σε όλο αυτό φαίνεται ότι μάλλον το παράκανε ο Ανδρέας και μάλλον τον πήρανε γραμμή οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ. Thanks. Στην Αττική πάντως, οι Αθηναίοι, να ξέρετε, ψηφίσανε Λοβέρδο, Δαγκωτό. Στην Αττική τα πετύχανε. Μήπως μετρούσανε μόνο Αττική οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Στην Αττική ήταν κάπου εκεί. Ήταν πρώτος ο Λοβέρδος. Στην Κρήτη, να ξέρετε, ήρθε τελευταίος, πήρε 10% μόνο. Και αυτό ενδεχομένως καθόρισε πάρα πολλά πράγματα. Και ενδεχομένως η Κρήτη που έδωσε 61% στον Ανδρουλάκη να καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και το τελικό αποτέλεσμα. Στην Ομογένεια τα πήγε έξω πάμε καλά, έξω πάμε καλά. Να ξέρετε, ο Γιώργος Παπανδρέου, στις ψήφους των Ομογενών υπήρχαν άνθρωποι, παιδιά, που πήγαν, να σου πω τώρα, στη Στοκχόλμη, στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Στην Αυστραλία, ρε εσείς, πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου. Εκεί πήγε πάρα πολύ καλά. Εκεί έχουν μείνει λίγο πίσω, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ακόμα, ενώ εδώ φαίνεται ότι παίρνουν γραμμή τι γίνεται, εκεί είναι ακόμα, α, Παπανδρέου σου λέει, μπορεί να νομίζουν ακόμα ότι ζει ο Ανδρέας αυτοί εκεί. Και βεβαίως ένα μεγάλο στοίχημα που κερδίθηκε ήταν η πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. 270.000 άνθρωποι, δεν είναι και λίγοι, δεν είναι και λίγοι. Και ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, δεν είναι και ή των άλλων κομμάτων που θα πηγαίναν στρατευμένα. Και εγώ είχα μια τέτοια έτσι, θεωρία ή ένα φόβο, αν θέλετε, ότι για παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι νεοδημοκράτες θέλανε τώρα, ντε και καλά, να βγει ο Ανδρέας Λοβέρδος και ότι θα στέλνανε κόσμο να ψηφίσει. Φαίνεται ότι δεν ήταν τέτοιος ο κόσμος που πήγε, ούτε αντιστοίχως από την άλλη πλευρά. Οι Σιριζέοι να ψηφίσουν Γιώργο Παπανδρέου, που μάλλον είναι ο πιο έτσι, εύκολος για συνεργασίες για την επόμενη μέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά δεν έγινε αυτό, από ό,τι φαίνεται, ή έγινε σε πολύ μικρό βαθμό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ενδιαφέρει, τον οποίο τον ενδιαφέρει το τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα, νομίζω, κυρίως για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είναι άνθρωποι που μπορεί στις τελευταίες εκλογές να έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να έχουν ακόμα κάποιους δεσμούς εκεί και να σου λένε, βρε παιδί μου, το πράγμα απ' την άλλη δεν δείχνει να προχωράει, μήπως από εκεί έχουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Θα μου πεις τώρα από το Πασόκ που καταχρέωσε τη χώρα, που έφερε τα μνημόνια, μην το πολυσυζητήσουμε, εντάξει. Μπορείς να πας πιο πίσω, που βολεύει καλύτερα, το Πασόκ που έφτιαξε το ΕΣΥ με το γεννηματά, το Πασόκ της κοινωνικής απελευθέρωσης που έφερε το άλλο μισό της, να πας εκεί στο 80 μέχρι το 85 να το πιάσεις, ειδικά αν είσαι μιας ηλικίας και πάνω, και να πεις ότι κάτι θα ξαναγίνει σαν εκείνες τις παλιές καλές μέρες. Μπορεί να πιστέψεις και έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, τι λέω τώρα, πολύ πίσω πήγα. Τέλος πάντων, σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθε, φαίνεται οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, μάλλον έκαναν την πιο λογική επιλογή. Μια επιλογή που λέει ότι, okay, ένα καινούριο πρόσωπο, άφθαρτο, ακόμα και αν είναι ξύλινος ο λόγος, ακόμα και αν δεν έχει να πει και τίποτα και δεν έχει αιχμές και γωνίες, λίγο πιο στρογγυλά πράγματα, λίγο πιο βλέμμα. Είναι όμως νέος, μπορείς να τον δεις και ως αντιτσίπρα σε αυτούς που έχουν έτσι, την έγνοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυριαρχήσει στο κέντρο, και να περιμένεις κάτι καινούριο. Και έρχεται τώρα αυτό δίπλα-δίπλα με τον Γιώργο Παπανδρέου, των 70 ετών σχεδόν, να ανταγωνιστούν την επόμενη Κυριακή. Θα έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει και πολύ suspense. Coge con nosotros viendo agonizar a un animal. Esta es la imagen que ofrecemos. Αχ, Αντρέα, εσύ που έμεινες τελευταίος στη σειρά, όχι τελευταίος, τέλος πάντων τρίτος, αλλά καταϊδρωμένος. Και από τους άλλους, τους μικρούς, νομίζω μάλλον αναμενόμενα, ο Χριστίδης έβαλε καλές. Είναι ο τέταρτος, όπως και να το κάνεις, έστω και με ένα μικρό ποσοστό. Είναι ο τέταρτος. Κάποια στιγμή, δεν ξέρεις, θα σας ειδοποιήσουμε για το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τελευταίος ο Παύλος Γερουλάνος. Εντάξει, σας είχα πει και μετά το debate για την ιχθυοκαλλιέργεια εκεί στην Κεφαλονιά. Είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος, πραγματικά. Διάλειμμα και σταματάω εδώ μετά του Πασόκ. Μετά έχω πιο σοβαρά πράγματα να σας πω. Son aberraciones a la moral. Disfrutar de cultura la irracionalidad. suonan d'ora, la movida Barcelona, sale nel barrio la tua ola, italiano Barcelona, toda la noche suonan d'ora, la movida Barcelona, sale nel barrio la tua ola, italiano Barcelona. Paisani a Barcelona, la Rambla ora parla in italiano. Si quiero trabajar, non sirve más el baciamano. Nel barrio, el pueblo siempre pronto con sorriso. Respiro familiare tra la gente all'improvviso. Yo también no sé el porqué de lo que pasa en este mundo. Vedo solo ma en un momento la mia vida sonando. Todos los conquistadores a los pueblos pone llorando. Hasta la victoria, siempre estamos cantando. Vamos adelante, compay, guerrilleros sin comandante. Onda anomala que vibra, made in Etna gigante. De la movida viva, de Siracusa a Cuba, de Barcelona a México, México internacional, fanta mezcla especial. Siente la rumba antes que vamos a llegar. Bajo el mismo cielo que no se acuesta de llorar. Sangre y lágrimas con las bombas sobre Babilón. Nosotros somos hijos de la luna. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 6 ο Δεκέμβριος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site για τα δικά σας μηνύματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Αυτός εδώ που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος είναι το αφεντικό φυσικά της αμερικανικής μουσικής, ο Bruce Springsteen, με τη διασκευή ενός παλιού gospel που λέει Mary, δηλαδή προς την Παναγία σταμάτα να δακρύζεις. Κάτι περίπου αντίστοιχο μπροστά στα δάκρυα των παιδιών μίλησε και ο Πάπας που ήρθε στην Ελλάδα. Ξέρετε, τα μηνύματα που βγήκαν από την επίσκεψη στη Λέσβο για κάποιους είναι συγκλονιστικά, για κάποιους είναι αντιπολιτευτικά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί είναι και τέτοια, διότι το θέμα υπάρχει πια και στην διεθνή επικαιρότητα. Και ο Πάπας ο συγκεκριμένος, ο Φραγκίσκος, δεν είναι άνθρωπος που δεν διαβάζει εφημερίδες και δεν ακούει το τι γίνεται. Για κάποιους άλλους βεβαίως μπορεί να είναι και μία ακόμα από τις υποκρισίες της Εκκλησίας, η οποία αν ήθελε θα μπορούσε και η Ρωμαιοκαθολική θα μπορούσε να είχε παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και να έχει, εκτός από τα ευχολόγια και εκτός από τις όμορφες, όμορφα διατυπωμένες εκφράσεις συγκίνησης, συμπόνιας, συμπαράστασης, θα μπορούσε να έχει κάνει και πιο συγκεκριμένα και πιο σαφή πράγματα για να λύσει, για να απαλύνει εν πάση περιπτώσει το δράμα των ανθρώπων αυτών, για να αντιμετωπίσει μάλλον, γιατί το δράμα δεν απαλύνεται, για να αντιμετωπίσει το δράμα των ανθρώπων αυτών. Τα μάτια σας, λέει ο Πάπας, μας ζητούν να μην στρέψουμε το βλέμμα προς την άλλη μεριά, απευθυνόμενος στους προσφύγους. Είμαι στους πρόσφυγες, είμαι εδώ για να δω τα πρόσωπά σας, να σας κοιτάξω στα μάτια, μάτια γεμάτα φόβο και προσδοκία, μάτια που έχουν δει βία και φτώχεια, μάτια βουρκωμένα με πάρα πολλά δάκρυα. Ας βρούμε το θάρρος να ντραπούμε σε αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου. Είναι θλιβερό να προτείνονται λύσεις για δέσμευση πόρων ώστε να χτιστούν τείχη και σειρματοπλέγματα. Ζούμε στην εποχή των τυχών. Κατανοητοί οι φόβοι, κατανοητές οι δυσκολίες και η απογοήτευση, όμως δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Δεν βελτιώνεται η συμβίωση υψώνοντας φράχτες. Είπε ο Πάπας Φραγκίσκος μπροστά στην Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία τον υποδέχτηκε. Τον υποδέχτηκε και εκείνη με γλυκόλογα για το μεγάλο εύρος της παρέμβασής του κλπ. Αλλά είναι η οποία, είναι η πρόεδρος η οποία επίσης πήγε και φωτογραφήθηκε, θυμάστε, μπροστά στο φράχτη, τον καινούριο μας Παρθενώναντε στο φράχτη του Εύρου. Η πρόεδρος ήταν, η ίδια γυναίκα ήταν που φωτογραφιζόταν μπροστά εκεί. Η παρουσία σας εδώ δηλώνει την πιο άμεση και θερμή σας στήριξη στους ανέστιους, στους διοκόμενους, στους απογυμνωμένους από όνειρα και προσδοκίες. Είναι το ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ευθύνης που μεταφέρεται και ταξιδεύει από τη Λέσβο σε όλη τη διεθνή κοινότητα, του είπε η πρόεδρος του φράχτη, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Και από δίπλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε, τα έβαζε με μια Ολλανδή δημοσιογράφο που είχε το θράσος να κάνει ευθείες ερωτήσεις για το θέμα των επαναπροωθήσεων. Δεν τον αφορούν μάλλον αυτά που είπε ο Πάπας. Και από δίπλα ένας Μηταράκης που έχει φτιάξει τα κέντρα κράτησης, αυτές τις φυλακές εκεί για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες. Και δίπλα όλο αυτό το κογκλάβιο έρχεται εκεί από, από τις λατινικές και από τις ρωμαιοκαθολικές διαδικασίες. Τα δικά μας τα κογκλάβια είναι πιο, έχουν πιο πολύ βυζαντινισμό από τα του Πάπα. Μεγάλη κουβέντα λέω τώρα, το ξέρω. Αλλά όλη αυτή η υποκρισία κάποια στιγμή δεν μπορεί να μην σου χτυπάει περίεργα στο μάτι, τουλάχιστον όταν βλέπεις την επίσκεψη του Πάπα. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, συγκρατούμε γιατί δεν θέλω να... Είμαι με την Εκκλησία, ξέρετε ότι έχω πάντα κάποιες δεύτερες σκέψεις. Εκτιμώ βεβαίως ότι ένας άνθρωπος και μάλιστα ένας ηγέτης θρησκευτικός αυτού του μεγέθους, αυτού του διαμετρήματος, όπως ξέρετε οι καθολικοί έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος σε όλο τον πλανήτη, είναι πολύ περισσότεροι από τους Ορθόδοξους. Άρα θέλω να πω ότι ο λόγος ενός ανθρώπου αυτού του διαμετρήματος μετρά περισσότερο, ακούγεται πολύ πιο πλατιά στον κόσμο αυτό. Πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το ότι εντάξει, ωραία τα λόγια, αλλά θα μπορούσες να έχεις κάνει πολύ περισσότερα. Απ' την άλλη έρχεται η άλλη φωνή δίπλα που σου λέει, ναι, τουλάχιστον αυτούν τα λόγια είναι αυτά. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα δικό μας εδώ να μιλήσει έτσι για το θέμα των προσφύγων? Εδώ από τους Ορθόδοξους, τους καλούς χριστιανούς, τους ιερείς. Μόνο κατά των εμβολίων μιλάνε έτσι με πύρινα λόγια. Έχεις ακούσει κανέναν, να μην το χοντρίνω, μπαίνω σε ένα μεγάλο πειρασμό να κρατήσω μια ίση απόσταση, να πω ότι ωραία, σοφά τα λόγια αυτά, αλλά θα περίμενα και κάτι περισσότερο. Και δεν με βλέπετε έτσι με πολύ μεγάλη θέρμη, ενώ είδα ότι αντιμετωπίστηκε με πάρα πολύ θετικά λόγια, ακόμα και από ανθρώπους που είναι δίπλα στους πρόσφυγες. Αναγνωρίζω τη σημασία του μηνύματος, αλλά δεν μου φτάνει το μήνυμα. Θα ήθελα και πράξεις. Τι να πω. Ας κρατήσω και ως μήνυμα, γιατί ξέρετε μερικά πράγματα μετράνε. Και εκείνο το αυτοκινητάκι, το Fiat. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μερικά πράγματα παίζουν περισσότερο στο επίπεδο της επικοινωνίας και λιγότερο στο επίπεδο της ουσίας. Το καταλαβαίνω απολύτως. Θυμάστε κάποτε όταν λέγαμε ότι η κυβέρνηση, και ο Γιώργος Παπανδρέου τα είχε πει αυτά ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός, και ο Τσίπρας τα είπε, θα μετακινούνταν οι υπουργοί με μικρά αυτοκινητάκια, με αυτό υβριδικά, με έτσι να μην είναι πρόκληση, και όχι με λιμουζινάρες και τέτοια. Λοιπόν, εκεί στη Λέσβο, άμα βλέπατε το στόλο των αυτοκινήτων της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, του Μηταράκη, το αυτό κλπ. Και βλέπατε και ποιο είναι του Πάπα το αυτοκίνητο και τα βάζετε στη σειρά, θα ντρεπόσασταν λίγο, νομίζω. Εγώ ντράπηκα. Να έρχεται ολόκληρος Πάπας και να είναι μέσα σε ένα Fiat 500ράκι, τόσο είδα, έτσι. Έστω αυτό το καινούριο μοντέλο, το πιο αυτό, αλλά Fiat που να πάρει ευχή και μικρό. Και μετά όταν πήγε αυτό ήταν στην Αθήνα, το Fiat. Στη Λέσβο ήταν ένα, ξέρω εγώ, ένα Σκόντα, τι ήταν, το είδα καλά. Σκόντα έχω κι εγώ. Έχω το ίδιο αυτοκίνητο με τον Πάπα, να ξέρετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Σε επίπεδο επικοινωνίας, ο άνθρωπος αυτός το κέρδισε το χαρτί. Να είμαστε δίκαιοι. Η ουσία δεν ξέρω αν είναι στο αυτοκινητάκι και στο αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να ενθουσιαστώ πολύ. Δεν μπορώ να ενθουσιαστώ πολύ. Αλλά σε επίπεδο επικοινωνίας και στα λόγια που είπε και στη στάση του γενικά και ο άνθρωπος αυτός ως το διαμέτρημά του όσα χρόνια είναι στη θέση αυτή, νομίζω ότι είναι θετικό, έχει ένα θετικό πρόσημο και κρατώ μέχρι εκεί τα πράγματα, όχι παραπέρα. Bah, soupirer la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorie, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille. Για την άλλη υπόθεση της Πέμπτης βράδυ, που δεν την προλάβαμε την Παρασκευή, να σας την πω γιατί έσκασε αργά. Εννοώ για το θέατρο Καρέζη και σε ποιο θέατρο και με ποιο όνομα βαρύ το θέατρο. Δεν τραπήκανε να πάνε να μπουνε τα σκυλιά του Μαρινάκη μαζί με τη Σάσα Σταμάτη, την οποία Σάσα Σταμάτη τι να σας πω τώρα, αν δεν την έχεις συναντήσει ποτέ μπροστά σου, ενώ ειδησιογραφικά δεν έχεις χάσει και τίποτα προφανώς. Δεν ξέρω, ειλικρινά, είναι και δημοσιογράφος, είναι και μέρος της ΕΣΥΑ, της Ένωσής μας. Παρενέβη το πειθαρχικό προς τιμήν του και είπε ότι εάν μία δημοσιογράφος, μέλος μας, συμμετέχει στη διακοπή μιας παράστασης και μάλιστα υπό αυτούς τους κανόνες που είδαμε, ο λόγος ήταν ότι δεν τους αρέσαν αυτά που λέγανε και το Μαρινάκι. Η Σάσα Σταμάτη εργάζεται στο συγκρότημα Μαρινάκι. Μία μικρή λεπτομέρεια, ασήμαντη, δεν χρειάζεται τώρα να σας ενοχλήσει αυτό, απλά το λέω έτσι τυχαία. Και μαζί με κάτι άλλα καλόπεδα εκεί, κάτι φουσκωτούς, κάτι αυτά, μπήκανε για να σταματήσουν την παράσταση του Ζαραλίκου, θεατρική παράσταση stand-up comedy, που όμως αυτά που λέει τσούζουνε. Και τσούξανε το Μαρινάκι και πήγανε εκεί τώρα τα καλόπεδα να του πούνε ότι εσύ με ποιον είσαι, με το Μελισανίδη, ακούστε τώρα τι συζήτηση κάνουμε. Και σταματάνε οι θεατρικές παραστάσεις σε αυτή τη χώρα από μία Σάσα Σταμάτη. Τι να σας πω ειλικρινά, τι να σας πω, θα έλεγα πράγματα βαριά τώρα, αλλά δεν μου επιτρέπει το εσουρού ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο τους. Το μόνο που έχω να σας πω, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο φασισμός στη βάση του είναι ηλίθιος. Είναι ηλίθιος, ρε παιδί μου, πραγματικά. Δηλαδή, ο φασισμός, κάθε είδους φασισμός, έχει μέσα μια ηλιθιότητα. Δηλαδή, στόκος, πώς να σας το πω. Διότι το τι απήχηση θα έχει από εδώ και πέρα η σάτυρα του Ζαραλίκου. Stand-up comedian, καλός με διαδρομή στο χώρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι ενθουσιάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει μερικά πράγματα που και τα λέει και με χιούμορ και όμορφα και μπορεί να γελάσεις πολύ. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, παίζει το ρόλο του στη σάτυρα. Το τι απήχηση θα έχει από εδώ και πέρα, δηλαδή το πόσο μεγάλωσες αυτό που σε ενοχλούσε, κύριε Μαρινάκη μου, αν υποθέσουμε ότι αυτός έστειλε τη Σάσα Σταμάτη, γιατί γι' αυτό το πρόσωπο έγινε η φασαρία, επειδή σατήριζε ο Ζαραλίκος τον Μαρινάκη, που έκανε και καλά φιλανθρωπίες στην Μάνδρα, στους πλημμυροπαθείς τότε, θυμάστε. Και έτσι δικαιολογήθηκε η Σάσα Σταμάτη, ότι εγώ είμαι από τη Μάνδρα και δεν δέχομαι να θίγονται αυτοί που βοήθησαν τον κόσμο στη Μάνδρα. Και πας και διακόπτεις τη θεατρική παράσταση που δεν σ' αρέσει, το stand-up comedy. Το πόσο μεγάλο μπουστάρισμα του δίνεις και πόσος κόσμος θα τρέχει από εδώ και πέρα στο Ζαραλίκο από την ηλιθιότητα που έκανες, είναι μια μικρή παράμετρος που, εντάξει, δικαιολογεί ακριβώς ότι ο φασισμός στη βάση του είναι ανόητος, ρε παιδί μου, είναι ακατοίκητο, πώς το λένε, να πω τώρα κι εγώ έτσι. Ήτανε πραγματικά, μπορείς να πεις ότι προσέφερες και πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στο να διευρυνθεί η σάτυρα αυτή και να μάθουμε όλοι τι λέει το νούμερο του Ζαραλίκου για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, άσχετα από το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει ο Ζαραλίκος, το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης, ειδικά μέσα σε ένα χώρο τέχνης, μερικά στοιχειώδη αυτονόητα πράγματα που υποτίθεται τα έχουμε λύσει. Οι τελευταίες θεατρικές παραστάσεις που κατεβαίνανε ήταν όταν κάποιοι θυμώναν, όταν φτιάχτηκε παράσταση με τα κείμενα του Σάβα Ξηρού. Ή πιο πριν, όταν κάτι θεούσες και κάτι παπάδες κατέβαζαν το Corpus Christi, θυμάστε, που πηγαίναν και μαζεύονταν απ' έξω και καίγανε τα αυτά. Τι να σας πω, υπάρχει σκοτάδι πολύ σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Όποτε κυριαρχεί και όποτε καταφέρνει να σταματήσει μια παράσταση, είναι ήττα για όλη την κοινωνία. Έχω μια πεποίθηση βαθιά τέτοια. Στα δικά σας τα μηνύματα, η φίλη Καλομήρα. Παρακολουθούσε τον Πάπα και μου στείλε μήνυμα εκείνη την ώρα. Μου λέει, ρε, εσύ ο Πάπας κάτι είπε για το λάδι που είναι σύμβολο και αυτό και λοιπά, και λέει ό,τι πρέπει, και εκείνη την ώρα έκανε zoom πάνω στο Μητσοτάκη η κάμερα και λέει, κοίτα να δεις που τα έχουν συμφωνήσει για να μας προμοτάρει το λάδι της Ολυμπίας και ο Πάπας. Και το της φάνηκε πάρα πολύ αστείο και όντως δεν είχε άδικο. Να σου πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο από σένα το είδα, εγώ δεν το είχα προσέξει αυτό με το λάδι και την ελιά κλπ. Αλλά κοίτα να δεις τι ωραία που κουμπώνουν, καλομήρα. Ο φίλος ο Στάθης ο Σεμιανάκης μου στέλνει μια καταγγελία για μια περιβαλλοντικό έγκλημα σε ό,τι αφορά την περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου. Είναι εκεί στα τουριστικά, αν έρθετε ποτέ Κρήτη, να ξέρετε όσοι κατεβαίνετε, όταν πηγαίνετε για μπάνιο στη Χερσόνησο, εκεί δίπλα είναι που ρίχνουμε εμείς κάτι κατσίγαρους, κάτι αυτά, και γίνεται χαμός, νεκρά πουλιά λέει, νεκρά ζώα. Χαμός πραγματικά, γιατί ναι, η κριτική που ψηφίσαμε 61% ανδρουλάκι, έχουμε μερικά θέματα και με τον τόπο εδώ και με το πώς ακριβώς τον σεβόμαστε, την υπέροχη, την μονάκριβη, τη λεβεντογένα, λεβεντομάνα Κρήτη. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, τους χαιρετισμούς μου στο νησί, του κάνει εντύπωση που πήγε νωρίτερα το ραντεβού για την τρίτη δόση. Πώς αυτά καθορίζονται, παιδιά, είναι, μιλάμε τα επιστημονικά κριτήρια, είναι περίεργα. Όταν τόσο καιρό μας είχαν πρίξει, πρέπει να περάσουν 6 μήνες από τη δόση, αλλά τώρα ήρθε η μετάλλαξη όμικρον και λέει ότι μπορείς να κάνεις και στους 3 μήνες, στο μισό δηλαδή του διαστήματος. Αν, ρε παιδί μου, χρειάζεται 3 μήνες για να εξασθενήσει η πρώτη και η δεύτερη που είχες κάνει και κάνεις την τρίτη τώρα μετά τους 3, ευτυχώς τους περισσότερους τους έχει πιάσει, ξέρω εγώ, εμένα τουλάχιστον, ας μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι πάνω που ήμασταν να κλείσουμε το εξάμηνο και τώρα σου λέει από τους 3 μήνες και μετά πρέπει να την κάνεις τη δόση. Πώς αλλάζουν αυτά τα πράγματα ανάλογα με το πώς κινείται και η όμικρον, η καινούργια μετάλλαξη κλπ. Ενδεχομένως να έχει παίξει ρόλο, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχει παίξει ρόλο. Αλλά άμα κάθε 3 μήνες μετά χρειάζεται να κάνεις και άλλο και άλλο και άλλο, δεν κάνουμε δουλειά, μου φαίνεται. Μου γράφει ο Μπερσέκερ, θα γεράσουμε πριν την ώρα μας, όλη μέρα φάρμακα θα παίρνουμε. Έχω να σας πω, δεν θα προλάβω σήμερα, θα σας το πω στην αυριανή εκπομπή, γιατί σήμερα έχει πολλά θέματα. Την εμπειρία μου από την επαφή με τον άνθρωπο που είναι, πώς το λένε, αυτός ο ασθενής μηδέν, Κώστας Αγγελάκης λέγεται, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, νέος άνθρωπος στην ηλικία μου, οπότε έτσι εμέσως λέω και εγώ ότι είμαι 44 εν πάση περιπτώσει εκεί της γενιάς μου, της σειράς μου, με τον οποίο μιλήσαμε αρκετά, με αποστάσεις βέβαια, κάναμε μια συνέντευξη, ίσως να την είδατε στον Sky, στην τηλεόραση. Είναι ο ασθενής μηδέν με το κρούσμα, το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα της μετάλλαξης όμικρον. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα, είπε βεβαίως ότι δεν τον ειδοποίησε κανείς και το μάθαμε από τα κανάλια. Έχω να σας πω ότι η διαδικασία χνηλάτισης που μου κάνανε μετά από την πολιτική προστασία, ναι, μου συνέβη και αυτό, πάρα πολύ γέλιο, παιδιά. Θα σας τα πω αύριο όμως αυτά, γιατί τώρα δεν θα προλάβω. Θέλει να το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε. Ναι, γιατί άμα έχεις κάνει συνέντευξη, μετά θεωρείς επαφή με την μετάλλαξη όμικρον, αλλά μην τρομάξετε, δεν είναι τίποτα, δεν πέρασε, μετά σου λέει εντάξει, πήραμε άλλα δεδομένα. Άστα, θα σας τα πω αύριο, έτσι για να έχω μια έκπληξη, να περιμένετε κάτι. The hunt the sea for sharks, he'd gut them with a crooked grin and shake their entrails. Για τη σημερινή μέρα μου γράφει ο Χρήστος, με αφορμή και την δολοφονία του ανθρώπου, του αμαία στην Αριζόνα, θυμάστε που τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα εν ψυχρό, και τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Στην περίπτωση του Αλέξη, μου λέει, η δολοφονία έγινε όχι εν θερμό πάνω στην ένταση της δράσης, αλλά αφού ο δολοφόνος μετά από αρκετή ώρα επέστρεψε στο σημείο που βρισκόταν ο Αλέξης και απλά σκότωσε ένα 15χρονο επειδή τον εκνεύρισε. Ασφαλώς και δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μεμονωμένα περιστατικά είτε εδώ είτε παγκοσμίως. Τα επίκαιρα λόγια, μου λέει, του Μάνου Χατζηδάκη και μου στέλνει ένα συνημμένο αρχείο, αποδίδουν τόσο πιστά την όντως διεστραμμένη ιστορία που λέγεται αστυνομία. Knife at his fingertips, princess, and he'll cut a smile on your lips. I met him in a bar that night, and he was sawing in the fish. He offered me a sip of squid and gin. He said, let's celebrate, the devil wants us all to live. And we were leaving to the end of the avenue. As the bartenders broke the doors, I bid the welcome that was leaving for the new. He said, beside him, place the face of bet we'll see each other. Καλά, το γεγονός ότι έχει βρεθεί μεθ αμέσως για τον αρνητή των μεθ παπά Μητροπολίτη, και εμένα με ξεπερνά και εσάς σας ξεπερνά και εσένα Χρήστο που μου στέλνεις το μήνυμα. Και ο Τράγκας είναι σε μεθ αρνητής, αλλά διασωληνωμένος στη μεθ. Για αυτούς με ένα μαγικό τρόπο βρίσκεται μεθ. Οι άλλοι, σε κανονική μεθ είναι, όχι σε θάλαμο που του βάζεις ένα αναπνευστήρα. Θα μου πεις εσύ τώρα τι θέλεις, ρε παιδί μου, ειδικά ο Τράγκας δηλαδή να είναι και, έχει και ένα όνομα. Γιατί ο Μητροπολίτης, να μην είναι, τι θέλεις τώρα, να μην είναι ο Μητροπολίτης απ' όξω. Όχι, δεν θέλω να μείνει κανείς απ' έξω. Θέλω όλοι να έχουν μεθ κανονική και τις ίδιες ευκαιρίες για να ζήσουν. Αλλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος που κολλάει κορονοϊό να είναι σε, ένας απλός άνθρωπος να είναι σε θάλαμο και να μην βρίσκεται μεθ, και για τον Μητροπολίτη και για τον Τράγκα βρέθηκε αμέσως η μεθ. Να μην το σημειώσω. Το σημειώνει και ο Χρήστος. Τι να πω τώρα. Χρήστο, σε σένα θα πέσει το φταίξιμο. Από τότε που ξεκίνησα να σας λέω για το ίδρυμα, αυτό το ΙΠΙΠΑΝΤΕ, το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών που κάνουν το Τάμα του Έθνους, αυτοί μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα, εγώ τα διαβάζω, δεν σας πω. Τώρα μου στείλαν ένα έτσι με μία φράση, ολιγόλογο. Ο αιρετικός και αντίχριστος Πάπας Φραγκίσκος και πάλι στην Αθήνα. Για να καταλάβετε τι είναι το ΙΠΙΠΑ που θέλει να φτιάξει το Τάμα του Έθνους. Και άστο, τελειώνει η εκπομπή, τέλειωσε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την ίδια ώρα αύριο. Princess Annie, with a knife at his fingertips. Princess Annie, he'll cut a smile on your lips. Princess Annie, with a knife at his fingertips. Princess Annie, he'll cut a smile on your lips. Bye. feel the shame when I stop and stare. Don't worry me, 'cause I'm feeling for her what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Looking at me.